Oh yeah, yeah, yeah. Here's another one. Here's another one. Sina hali nakosa fura mwenzako, usiku sirarigi kabisa na misiki joto lako. Tafadhali fikiria maamuzi yako, utakuja kuniwa kwa mawazo mwana wa mwenzako. Naona nadondoka, maisha na yumba yumba, sina pa kushika, pasiruti mama mwenye nyumba hii. Na kama ukipata barua uisome na kutuma. Ewe jiwa, ewe jiwa, peleka salamu kwa mpenzi. Ewe jiwa, ewe jiwa, mwambie mimi si kishenzi. Nasema hakuna kama we, hakuna, hakuna, hakuna. Wa kwangu mimi mwenyewe, hakuna. Unavumilia shida na rani, hakuna, hakuna, basi nisame, hakuna, hakuna, hakuna, ndoa peke. Sidhani kama nitapata wa kuja kunishika na nikapumzika kama we. Mwenzangu naona nanenepa, mwenzako ninakona, mifupa inatoka, nisame. Wabubeki wamekaba, wamekomata kucheza nondo, oh. Awe nokocha wa mahaba, na shaga umenipiga kumbo, oh. Nazirecho mosa paka, sizi taki tena hata kidogo dugu. Naona nadondoka, maisha na yumba yumba, sina pa kushika, pasiruti mama mwenye nyumba hii. Na kama ukipata barua uisome na kutuma. Ewe jiwa, ewe jiwa, peleka salamu kwa mpenzi.